Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 listopada. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister zdrowia mówi o stabilizacji liczby nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Od kilku dni utrzymuje się ona na poziomie 20 kilku tysięcy. Dobrą wiadomość, jeśli chodzi o COVID-19, mają naukowcy z Włoch. Ich zdaniem wirus wywołujący chorobę mutuje do 100 razy mniej niż HIV, co daje nadzieję na skuteczne szczepionki. Przynajmniej do jutra potrwa akcja gaśnicza w Raciniewie w województwie kujawsko-pomorskim. Strażacy walczą tam z pożarem składowiska opon. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce przekroczyła 10 tysięcy. Ostatniej doby zmarło 548 osób z COVID-19, najwięcej od początku epidemii. Wykryto 25,5 tysiąca nowych zakażeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że liczba nowych infekcji stabilizuje się. Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja już tych nowych zakażeń. Jest to dobra wiadomość, aczkolwiek, tak jak powiedział premier Morawiecki, to jest wygranie jednej bitwy. Cała wojna jeszcze jest przed nami. Od wczoraj liczba zajętych łóżek, tak zwanych covidowych, wzrosła o 22. To są 22 nowe łóżka zajęte, więc bardzo niewielka liczba. No, dobrze to świadczy o tym, że te restrykcje i zasady są przestrzegane przez Polaków, ale musimy jeszcze naprawdę bardzo się wysilić, aby tę epidemię pokonać. W tej chwili zajętych jest ponad 22 300 łóżek covidowych i przeszło 2120 respiratorów. Pozostaje prawie 13 000 łóżek przygotowanych dla pacjentów z COVID-19 i blisko 700 respiratorów. Nowy koronawirus zmienia się nawet do 100 razy mniej niż HIV, co daje nadzieję na to, że powstaną skuteczne szczepionki. Taką informację przekazała, referując wyniki najnowszych badań, Maria Rosaria Capobianchi z rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani. To w tym szpitalu w Wiecznym Mieście w lutym, czyli na początku epidemii, naukowcy jako pierwsi odizolowali koronawirusa. Według Marka Suskiego z PiS-u rząd nie może zgodzić się na mechanizm powiązania wypłat funduszy unijnych z praworządnością. Taka zgoda oznaczałaby utratę części suwerenności przez Polskę, mówił polityk w Polskim Radiu 24. To jest narzędzie do karania krajów, które nie chcą się podporządkować hegemonii Niemiec. No i to jest próba zawłaszczenia naszej suwerenności. No przecież nasze rozwiązania w Polsce nie odbiegają niczym od rozwiązań funkcjonujących w Unii Europejskiej i będziemy bronić naszej suwerenności, nawet jeżeli będzie trzeba postawić weto i ponieść tego jakieś konsekwencje. Chodzi tutaj po prostu o pieniądze. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala, praworządność stanowi gwarancję sprawiedliwego działania wszystkich rządów europejskich. I praworządność jest konieczna jako gwarancja pewnego standardu postępowania na przykład sądowego w poszczególnych państwach i jest dla nas absolutnie korzystna. Jeśli rząd zawetuje budżet, to będziemy mieli taką sytuację. Będziemy korzystali z prowizorium budżetowego, ale to oznacza, że wypłaty będą tylko dla rolników, urzędników i na już rozpoczęte inwestycje. Nie będziemy mieli dostępu do tego dodatkowego funduszu odbudowy, a to zarządzenie dotyczące praworządności i tak będzie obowiązywało, bo ono nie jest częścią ustawy budżetowej. W czwartek premier Mateusz Morawiecki zagroził odrzuceniem unijnego budżetu na kolejne 6 lat, jeśli wypłata pieniędzy będzie powiązana z praworządnością. A taki mechanizm zakłada porozumienie między Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją. Strażacy wciąż walczą z pożarem składowiska opon w Raciniewie koło Unisławia w województwie kujawsko-pomorskim. Akcja rozpoczęła się wczoraj wieczorem i potrwa przynajmniej do jutra do południa. Na miejscu jest 38 zastępów strażaków, informuje Artur Kiestrzyn z kujawsko-pomorskiej Straży Pożarnej. W tej chwili prowadzimy cały czas jeszcze intensywne działania związane z gaszeniem tego pożaru składowiska. Wysokość jego zmniejszyła się znacząco, część już się tych opon wypaliła. Pożar jest w takiej fazie, że on nie rozprzestrzenia się na zewnątrz tego składowiska i nie zagraża innym obiektom. Ani okolicznym mieszkańcom, ale strażacy akcji nie kończą. Przewidujemy działania gaśnicze co najmniej jeszcze kilkanaście godzin, a na pewno do południa jutro. Przyczyna wybuchu pożaru nie jest znana. Wójt gminy Unisław poinformował, że składowisko było nielegalne. Składujący opony przedsiębiorca był karany finansowo. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Dobre informacje na początek. Karolina Karasiewicz zdobyła w Płowdiw brązowy medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w wyścigu punktowym. Ten medal to jest taka, można nazwać wisienka na torcie. Nadrobiłyśmy okrążenie, i to był plus na pewno i dla mnie, i dla rywalek. W tym momencie łatwiej było kontrolować rywalizację. Też na pewno wpłynęło na to ten moment, w którym złapałam gumę i musieliśmy wymieniać koło. Wtedy to tak, było to mega stresujące dla mnie. Oni się spisali tutaj świetnie, stanęli na wysokości zadania i dzięki temu mogłam dalej kontynuować wyścig. To na razie jedyny medal dla Polski w tych mistrzostwach. Selekcjoner kadry Włoch Roberto Mancini, który przebywa w izolacji domowej, nie weźmie udziału w jutrzejszym meczu Ligi Narodów z Polską. Nie będzie też piłkarzy Roberto Gagliardiniego i Leonardo Bonucciego, mówi Wojciech Szczęsny. Na pewno nie zmieni się podejście Włochów do tego spotkania, na pewno nie zmieni się styl, w jakim grają, a uważam, że nieobecność jednego zawodnika jest szansą drugiego. Włosi mają bardzo szeroką kadrę i na pewno miejsce tych nieobecnych zagrają inni bardzo mocni zawodnicy, którzy będą chcieli te szanse wykorzystać, także będą tak samo groźni. Niektórzy w Lidze Narodów grali już dziś. Niemcy pokonały Ukrainę 3-1, Portugalia przegrała 0-1 z Francją, Szwajcaria zremisowała z Hiszpanią 1-1, a Szwecja pokonała Chorwację 2-1. Żeby z Wielką Brytanią przegrywać w koszykówkę, a jednak Polska przegrała w Stambule w turniejowej bańce z Wielką Brytanią aż 49-77 w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet. To druga porażka naszych pań z tymi rywalkami, i druga w grupie. Pierwszy raz w karierze Kanadyjczyk Lance Stroll z zespołu Racing Point wygrał kwalifikacje przed wyścigiem Formuły 1. Udało mu się to w Grand Prix Turcji. Oczywiście jutro wystartuje z pole position. Z drugiego miejsca ruszy w Stambule Holender Max Verstappen z Red Bulla, a dopiero szósty był dziś mistrz świata Lewis Hamilton, który jutro może po raz kolejny zostać mistrzem F1. Podobna sytuacja w wyścigach motocyklowych. Jutro podczas Grand Prix na torze w Walencji Mistrzostwo Świata w najbardziej prestiżowej klasie GP może zdobyć Jean Mir. Naprawdę staram się nie myśleć za dużo. Staram się dzięki temu lepiej znosić presję. Oczywiście my nie musimy zrobić nic więcej niż robiliśmy dotychczas, aby ten tytuł wywalczyć. Niemniej wciąż musimy spróbować powalczyć o podium i nie oglądać się na innych. To jest najlepszy możliwy sposób na zmierzenie się z tym weekendem. No i cóż, jeśli wszystko, daj Boże, pójdzie jak trzeba, to być może całą sprawę uda się zamknąć. I to wszystko na dziś. Dobranoc. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Sporo słońca i bez opadów. Taka pogoda jutro w większości Polski. Na termometrach w przeważającej części kraju zobaczymy od 10 do 13 stopni. Chłodniej na wschodzie, w Suwałkach 7, w Białymstoku 9. Tam może się chmurzyć i padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nawet nie będę się podejmował jakiegokolwiek opisu, zwłaszcza, że nie ma to sensu, skoro możemy posłuchać. Już ponad 50 lat na antenie Trójki. Trzy kwadranse jazzu. W poniedziałki, kilka minut po 21. Autopromocja. never happen. The same night never happen. The same night never happen. The same night never happen. The same night never happen. The same night never happen. The same night never happen. The same night never happen. We gotta keep those cooking nexus. Jest 12 minut po godzinie 23. Cały czas z Państwem jest Michał Jakubik, jestem też ja, Michał Kirmuć, i czekam na Państwa myśli pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas w tej drugiej godzinie Roger Taylor, na co dzień perkusista grupy Queen, ze swoim takim protest songiem Nazis 1994. To był taki utwór, który Roger Taylor wypuścił przy okazji swojej jednej solowej płyty. Ten utwór nawet pojawił się chyba trochę wcześniej niż album Happiness, jak dobrze pamiętam. I no cóż, to była taka jego deklaracja niechęci wobec tego, co się działo wtedy w Europie, takich postaw nazistowskich, które zaczęły się odradzać, i no cóż, wydaje się, że wiele, wiele lat później ciągle ten utwór wydaje się być bardzo, bardzo aktualny. Ale to także małe podprowadzenie pod następnego wykonawcę, bo to będzie zespół Queen właśnie. Ale zanim sięgniemy po utwór, który mam dla Państwa przygotowany, w pierwszej godzinie słuchaliśmy remiksów przygotowanych przez innych artystów, a teraz sięgniemy sobie do kilku utworów z lat 80., bo kiedy pojawiły się tak zwane maxi single gdzieś na początku tamtej dekady, czyli płyty o wielkości 12 cali, tak jak long playe, ale które były nagrywane w prędkości 45 obrotów na minutę, pojawiła się też taka chęć u artystów, by na tych w dużych singlach pojawiały się inne wersje, wydłużone utworów znanych z płyt, ale że jeszcze wtedy nie funkcjonowała taka kultura remiksów, jak funkcjonuje dzisiaj, to artyści sami brali się za to, by poszerzyć, wydłużyć te utwory przy pomocy oczywiście swoich producentów, realizatorów, i często były to po prostu takie bardziej rozbudowane wariacje na temat danego utworu. Grupa Queen zaczęła wydawać maxi single przy okazji płyty Hot Space, ale wtedy jeszcze niezbyt odważnie brali się za wydłużanie utwory. Był taki jeden promocyjny chyba singiel, gdzie były dwa utwory, Staying Power i Backchat w wersji wydłużonej. No ale normalne maxi single, takie dostępne w sprzedaży ogólnodostępnej, pojawiły się dopiero przy okazji albumu The Works. Tam na płycie 9 utworów, a 7 z nich aż doczekało się wersji wydłużonej. I teraz wybrałem taki jeden z tych mniej znanych, ponieważ grupa Queen czasami te maxi singlowe wersje dodawała przy reedycjach do różnych płyt. Była też taka płyta 12-inch collection, która znalazła się w wyjątkowym boksie, Box of Tricks, zbierająca te różne warianty znanych utworów z płyt, ale tam też nie wszystkie maxi singlowe wersje się pojawiły. Ta ciągle jest tylko dostępna na czarnym winylu. Keep Passing the Open Windows. Keep Passing the Open Windows. Ten utwór Freddie Mercury napisał na potrzeby filmu Hotel New Hampshire, filmu na podstawie powieści Johna Irvinga. Grupa Queen miała stworzyć ścieżkę dźwiękową do tego filmu, ale jakoś tam coś nie dogadali, no ale powstał jeden utwór właśnie inspirowany tymże filmem. A taką wydłużoną wersję zaproponowała grupa Queen przy pomocy swojego producenta Maca. Tego samego Maca, który kiedyś także współpracował jako producent z Czesławem Niemenem, a także z grupą SBB. No dobrze, dzisiaj tak jakoś tanecznie nam się zrobiło i pozostaniemy w tym nastroju, bo przyszliśmy tu, by tańczyć. We came to dance, Ultravox. We Came to Dance i grupa Ultravox. Oryginalnie ten utwór pojawił się na płycie Quartet. Mojej chyba ulubionej płycie tego zespołu, dosyć nietypowej, bo produkowanej przez George'a Martina. Tego samego, który produkował wcześniej oczywiście grupę The Beatles. Zostajemy przy takich utworach z lat 80., w takich wersjach nieco zmienionych na potrzeby maxi singli. Myślę, że pan Krzysztof powinien być zadowolony, który tutaj pisał do mnie, że te współczesne remiksy nie do końca do niego przemawiają, więc mam nadzieję, że takie spojrzenie na inne wersje utworów znanych będzie mu bardziej odpowiadało. Mam nadzieję, że państwu generalnie podobają się takie wersje. Czekam oczywiście na wszelakie głosy w tej sprawie pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz utwór, który z Trójką ma wiele wspólnego. To taki trochę utwór, który przede wszystkim nam się kojarzy z programem trzecim Polskiego Radia. Life's What You Make It i grupa Tok Tok. Life's What You Make It. Oryginalnie ten utwór pojawił się na płycie The Color of Spring, chyba jednej z najważniejszych i najpiękniejszych płyt lat 80. Grupa Tok Tok. To wracamy do polskiej muzyki. Jeden z największych przebojów grupy Rezerwat to oczywiście Zaopiekuj się mną. Ten utwór także został kiedyś zremiksowany, a tego podjął się dosyć ważny muzyk, znany Maciek Werk, zespołu Hedone. No a skoro tak, to od razu muszę wspomnieć o tym, że właśnie ukazał się taki maxi singiel What Dickens Says About Loneliness z kilkoma wariantami tytułowej piosenki, a Maciek także pracuje w tej chwili nad nowym albumem zespołu Hedone, który, jak wiem, miał w planach jeszcze wydać w tym roku. Zobaczymy, czy mu się uda. Ale wracamy do grupy Rezerwat. Zaopiekuj się mną wersji Maćka Werka. We'll be right back. Zaopiekuj się mną grupy Rezerwat, ale widziane oczyma Maćka Werka. W pierwszej godzinie powiedziałem Państwu, że postaram się wrócić jeszcze do remiksów utworów Republiki z 2001 roku. No i to jest ten moment. Teraz Śmierć w bikini. Bye. śmierć w wersji z 2001 roku, która pojawiła się na płycie Nowe Sytuacje. Kiedy dzisiaj wspominamy artystę, który nazywa się Nick Bex, raczej myślimy o tym, że jest jednym z najbardziej cenionych basistów, stickowców w świecie rocka progresywnego. No ale w latach 80. stał na czele zespołu, który wtedy był bardzo popularny. W naszym kraju szczególnie. Kiedy przyjechali do Polski, wtedy już nie było przed mikrofonem Lee Mala, a właśnie Nick Bex pełnił rolę nie tylko basisty, ale i wokalisty. Z tamtego okresu utwór Turn Your Back On Me w wersji wydłużonej. Turn Your Back on Me i Kaja Gugu. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za te wspólnie spędzone 2 godziny. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłej niedzieli. A zaczęliśmy od Rammstein i utworu Ameryka. To na koniec jeszcze w jednej wersji. Ameryka i Rammstein. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł.